Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 23 czerwca, na zegarach 7:00, czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Grecki sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu tymczasowego dla mężczyzny z Bangladeszu podejrzanego o zabójstwo Polki. Referendum w sprawie przyjmowania migrantów jest potrzebne, mówi wicepremier Jarosław Kaczyński. Amerykańska Straż Przybrzeżna potwierdza, pasażerowie poszukiwanej od niedzieli małej łodzi podwodnej zginęli. Grecki sąd zapozna się z materiałem dowodowym w sprawie zamordowania na wyspie Kos 27-letniej Polki. Wczoraj zarzut zabójstwa usłyszał 32-letni Banglijczyk. To z nim kobieta miała spędzić ostatnie godziny życia. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd podejmie decyzję w sprawie środka zapobiegawczego. Pełnomocnik rodziny zamordowanej Jarosław Kowalewski powiedział, że w sprawie musiały pojawić się nowe dowody, które przekonały śledczych o winie obywatela Bangladeszu. Wydaje się, że ten zarzut powstał właśnie w oparciu o jakąś analizę kryminalistyczną na miejscu, więc wydaje się, że ten materiał może pochodzić między innymi z sekcji zwłok. Doniesienia mediów w tej sprawie śledzą też mieszkańcy Kos. Z jednym z nich rozmawiał reporter Polskiego Radia Paweł Kurek. Tak, słyszałem o tym morderstwie. Czytałem też wiele informacji, które nie są ze sobą zbieżne. Pojawia się wiele różnych wersji. To sąd ostatecznie zdecyduje, gdzie leży prawda. Polka zaginęła 12 czerwca. Kilka dni później policja odnalazła jej ciało. Referendum w sprawie przyjmowania migrantów jest potrzebne, ponieważ trzeba głośno wyrazić sprzeciw wobec działań Unii Europejskiej, powiedział wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że data referendum jeszcze nie jest ustalona z powodu drobnych problemów prawnych. Na pewno nie będzie to w taki sposób, żeby to było drogie, czy w jakiś sposób absorbujące dla społeczeństwa. I jest w tej chwili droga do tego, żeby właśnie w ten sposób to przeprowadzić. My z tej drogi będziemy chcieli skorzystać. A poza tym, jeżeli ono będzie ważne, to ono zamknie drogę do zgody na relokację, także każdej władzy, nie tylko naszej, bo naszej nie trzeba zamykać, bo my sami wiemy, że w żadnym razie nie wolno się na to zgodzić. Natomiast no, są tacy, którzy mają tutaj inne zdanie. Tydzień temu Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Zgodnie z nią, jeśli któryś z krajów Unii odmówi przyjęcia migrantów, ma płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział podczas wczorajszego wystąpienia w Bundestagu, że nowy i sprawiedliwy system podziału uchodźców odciąży Niemcy. Szef niemieckiego rządu zaznaczył, że będzie opowiadał się za jak najszybszym wejściem w życie nowych zasad. Na Twitterze odniosła się do tego europoseł PiS Beata Szydło. Takiego ciosu w plecy Donald Tusk mógł się nie spodziewać, stwierdziła była premier. Więcej o tym jest na portalu polskieradio24.pl. Polska ma najwyższy poziom bezpieczeństwa na drogach, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Bezrzeczu w województwie zachodniopomorskim. Szef rządu przemawiał tam do uczniów szkoły podstawowej podczas lekcji bezpieczeństwa drogowego w ramach akcji Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka. Polska, nasz piękny kraj, dostała znakomitą nagrodę, europejską nagrodę za najwyższe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w transporcie drogowym, za zapewnienie tego bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w latach 2016-2022 liczba wypadków na polskich drogach spadła o 11 tysięcy w skali roku. Nie żyje 5 pasażerów małej łodzi podwodnej, która zaginęła w niedzielę podczas wyprawy do wraku Titanica. Jak poinformowała amerykańska Straż Przybrzeżna, odnalezione szczątki wskazują na katastrofalną w skutkach implozji jednostki. Kontradmirał John Mager powiedział, że części Titana znaleziono niecałe 500 metrów od dziobu wraku Titanica. Zdalnie sterowany pojazd odkrył tylną część łodzi podwodnej Titan na dnie morskim około 1600 stóp od dziobu Titanica. Następnie pojazd znalazł kolejne szczątki. W porozumieniu z ekspertami ze Zjednoczonego Dowództwa uznano, że te szczątki potwierdzają katastrofalną w skutkach utratę komory ciśnieniowej. Wrak Titanica znajduje się ponad 600 kilometrów na wschód od wybrzeża Nowej Fundlandii, prawie 4 kilometry pod wodą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A synoptycy ostrzegają dzisiaj o burzach. Ostrzeżenia dotyczą 6 województw. Śląskie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Najsilniejsze napełnice przejdą w powiatach położonych wzdłuż zachodniej granicy kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego średniego stopnia. W rejonie przygranicznym prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywisty wiatr. Prędkość może dochodzić do 90 km na godzinę. Miejscami może też pojawić się właśnie ten grad, no i na to należy zwrócić uwagę. Temperatury od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 stopni w centrum kraju i 30 na południowym wschodzie, nad samym morzem około 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj Dzień Ojca, ale również koniec roku szkolnego. O tych dwóch ważnych wydarzeniach pamiętamy. Czego nauczył nas ojciec? Co nam przekazał? O to pytamy i również tymi historiami dzielą się z nami państwo. To przede wszystkim to, że nauczył mnie słuchać muzyki Pink Floyd, a jestem fanem muzyki elektronicznej. Dzięki temu właśnie, no, to mu zawdzięczam. Temat aktualny cały czas, 2:27 do 8:45, program poranny, czyli pora na trójkę, no i też goście. Niebawem Natalia Kocur pojawi się w naszym studiu, bo to już dziś zakończenie roku szkolnego, czyli taki krótki poradnik dla rodziców, jak z radością przyjąć każdą trójkę na świadectwie dziecka, a nie rozmawiać tylko i wyłącznie o tych czerwonych paskach. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. But I wish it wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. And fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. And fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Break of dawn, come tomorrow. Koniec roku szkolnego, to już dzisiaj w studiu Natalia Kocur. Dzień dobry. No właśnie, porozmawiamy sobie o tym, jak przyjąć to świadectwo, jak spędzić w ogóle ten dzień, bo to jest ważny dzień, kolejna klasa już za nami. Rodzice zazwyczaj mają spore oczekiwania względem swoich dzieci i słusznie należy mieć oczekiwania, ale z drugiej strony niech te oczekiwania nasze nie przysłonią jednak sukcesów i musimy jako rodzice też dawać dziecku przestrzeń, żeby rozwijało swoje talenty, a nie tylko te nasze wyobrażone. Tak, to prawda. Myślę, że ważne dzisiaj będzie to, żeby tak trochę mniej patrzeć na oceny. To znaczy, żeby te oceny nie były takim jedynym wyznacznikiem tego, że rok szkolny się skończył i że on się właśnie skończył tak, jak nam te oceny tutaj pokazują. No bo nasze dzieci i my, jak byliśmy w szkole też, pewnie wszyscy to jeszcze pamiętamy, jesteśmy czymś dużo więcej niż te oceny na świadectwie. I nasz rok szkolny to jest dużo więcej niż to, co się działo na lekcjach. To prawda. I tak naprawdę warto o tym dzisiaj pogadać trochę z naszymi dziećmi. Oczywiście zobaczyć oceny i powiedzieć, jak są dobre, to powiedzieć, że super, ale też nie przesadzać. Tak? Nie robić wokół tego, że są dobre oceny jakiejś strasznej akcji, nie pokazywać w internecie, nie chwalić się całej rodzinie, bo to też wywiera presję na dzieci. Mhm. Bo to wyznacza jakby standardy i wyznacza oczekiwania na kolejne lata, a różnie może być. No i podobnie z gorszymi ocenami. Znaczy też nie róbmy z tego jakiegoś dramatu, jakiejś straszliwej porażki nie róbmy z tego, że oceny są trochę gorsze. Bo tutaj też warto w ogóle pomyśleć o tym, że nasze dziecko wcale nie musi być takie idealne we wszystkim. Nie? Może mieć po prostu obszary preferencji swoich własnych i tam mieć lepsze niż swoja przeciętna, swoja średnia oceny. Natomiast cała reszta może wcale niekoniecznie musi być istotna dla naszego dziecka. Wystarczy też przypomnieć sobie, jak to było, kiedy my sami byliśmy dziećmi i co czuliśmy wtedy, kiedy tata szykował pasa, na przykład, mówiąc w cudzysłowie, prawda? Bo było takie powiedzenie, że jeszcze czerwony pasek, niekoniecznie na świadectwie i można rozpoczynać wakacje, prawda? No to tak już zupełnie z przymrużeniem oka, bo takich zachowań absolutnie nie można popierać. Natomiast no ja pamiętam tak ze swojego dzieciństwa, nie to, że tego doświadczałem, ale to była taka rzecz, o której po prostu w formie żartu mówiono, więc warto pamiętać, przypomnieć sobie siebie samego z tamtych lat, ale też przenieść to obecnie na przykład na pracę. Jak my byśmy się czuli z takimi ocenami i z tym, że ktoś stałby nad nami z kijem i rozliczał nas właściwie za każdą rzecz, którą zrobimy w pracy. Prawda? Zwłaszcza, że dla nas zła ocena, dla nas dorosłych, już jest jakimś kłopotem, tak? Już niektórzy uważają za porażkę jakąś gorszą ocenę albo w ogóle za coś, co jednak gdzieś tam zostawia ślad w naszej głowie i o tym rozmyślamy. Więc stawiając się w pozycji dzieci, które też przecież przeżywają to, że mają trochę gorsze oceny niż... Bo się porównują też z rówieśnikami. Rówieśnicy, dokładnie. Mhm. No to jeszcze jak mają od rodziców, tak? Jakby drugą warstwę kłopotów tutaj otrzymać tylko za to, że mają gorsze oceny, no to mamy jakby podwójną, w cudzysłowie, karę, nie? Za to, że trochę gorsze oceny mam w tym roku. No więc to tak a propos ocen, nie? Że właściwie nie przesadzajmy, tak? Nie przesadzajmy ani w jedną stronę, to znaczy właśnie, żeby nie napompowywać tego balonika, że jest tak fantastycznie i że od tej pory już tak zawsze ma być, jak jest dobrze. I też, żeby nie przesadzać w drugą stronę, że te oceny właśnie jakieś takie trochę gorsze z jakiejś części przedmiotów jakoś właśnie są straszliwe i są porażką i nam mówią wszystko o naszym dziecku. A system kar i nagród, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby na przykład dawać jakiś prezent na koniec roku? No to zależy tak naprawdę, z jakim dzieckiem mamy do czynienia, bo są takie dzieci, które faktycznie są motywowane tym, że nie tylko, że po prostu będą się dobrze czuły z tym, że mają dobrą cenę, ale też, że jakieś dodatkowe korzyści mogą uzyskać. I to zwłaszcza będzie działało przy takich przedmiotach, które nie są preferowane przez dziecko, nie? Gdzie faktycznie no, trochę trzeba się przyłożyć, trochę są nudne, trochę może właśnie nas nie do końca interesują, ale jak wiemy na przykład, że czeka czeka na stypendium, tak? Mhm. I jak tylko się tam przyłoży z tego przedmiotu, no to będzie kasa co miesiąc spływała, no to, to część uczniów mówi, dobra, no to jedziemy z tym, z tą, nie wiem, historią, która mnie w ogóle nie interesuje. I wtedy faktycznie jest sens, żeby wprowadzić jakiś taki motywujący system. Jasne, tak. A co robić w czasie wakacji? Czy myśleć o tej szkole? Absolutnie nie. Wakacje są po to, żeby właśnie się nie uczyć. Ale może na przykład poprawić się z matematyki, podciągnąć jakieś braki w języku obcym. No a czy pan na urlopie takie rzeczy robi? To ja bardzo rzadko jeżdżę na urlopie. No ale jakby, czy by pan robił, nie? Takie rzeczy na urlopie? Raczej tego nie praktykujemy jako dorośli, więc czemu tym naszym biednym dzieciom takie rozwiązania podpowiadać? No i to właśnie chciałem usłyszeć, dlatego tak trochę pod włos panią wziąłem. Natalia Kocur, psycholog, psychoterapeutka, ekspertka zdrowia psychicznego, była naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. A przed nami The Weeknd, Blinding Lights. Do końca roku szkolnego już kilka godzin zostało. Akademia, kwiaty, uroczystości, a potem już wakacje. Wszystkich wyliczeń wyszło mi, że najlepszy uczeń czy uczennica to taki trójkowy uczeń, prawda? No, trójka, Polskie Radio, miejsce zobowiązuje, bo taki trójkowy uczeń to zarówno smak sukcesu, jak i porażki również zna. Więc teoretycznie i praktycznie jest taki uczeń lub uczennica przygotowany do dorosłego życia. 19 minut po siódmej. Jak idą przygotowania do tego dnia, czyli do końca roku szkolnego, to właśnie sprawdzał Kuba Witkowski. Dla Hani, pierwszoklasistki, ten rok szkolny był bardzo wyjątkowy. Co to? Dom lata i mama, i tata, i Lena, i kot, i antyki. To nie tylko pierwsze czytanki, czy pierwsze działania matematyczne, ale przede wszystkim pierwsi koledzy, no i koleżanki. No i pani pierwsza. Nie dziw więc, że to, co najbardziej się jej podobało w szkole, to właśnie te znajomości. Dzieci i nauczycielka. A dlaczego? Bo byli dla mnie mili. W innej sytuacji jest Anielka i Pola. Obie kończą trzecią klasę, a to oznacza jedno. Pożegnanie z ich pierwszą wychowawczynią. Na pewno będzie trochę smutku, że odchodzimy. Dla mnie na pewno, bo odchodzę od mojej nauczycielki, którą przez 3 lata bardzo się z nią lubiłam. Widziałam, jak poprzednie uczennice mojej wychowawczyni to często ją odwiedzały, więc zamierzam też tak robić. Dlatego nie ma co się dziwić, że dzieci chcą w wyjątkowy sposób uhonorować swoje panie. Tutaj mamy taki pakunek dla pani. Tutaj są jakieś czekoladki, jakieś kulki czekoladowe. No tutaj jest jeszcze biżuteria, naszyjnik. W środku jest wskaźnik, długopis teleskopowy, że on się wysuwa, no i można pokazywać na tablicy. Jeszcze dla pani od całej klasy, bo ten pakunek też był od całej klasy, mamy, to są orchidee, w doniczce. No tak, pożegnania pożegnaniami, a i tak najważniejsza rzecz to jednak perspektywa ponad 2 miesięcy wolnego. Już nie wierzę, że są wakacje. Jest odpoczynek, w końcu nie musisz tyle pracować. Dla rodziców generalnie to też mniej obowiązków. Zawożenie, przywożenie, jak się ma dzieci w klasach 1-3, to jeszcze jednak trzeba trochę więcej uwagi poświęcić na odprowadzanie dzieci i odbieranie ze szkoły. Nie trzeba jakoś dzieci demobilizować do odrobienia lekcji, do wychodzenia na czas z domu. To jest duże odciążenie. Chociaż gorzej mają ci, którzy pracują z domu. Z mojej perspektywy jest to gorszy układ ze względu na to, że dzieci są cały dzień w domu, a jednak szkoła, no trzeba odwieźć rano, jest to jakiś obowiązek, ale w ciągu dnia jest cisza i spokój, można się skupić na pracy. Na szczęście nie ma tu mowy o całych wakacjach. W perspektywie są przecież wyjazdy i inne zajęcia. Jedziemy do Hiszpanii na tydzień. No jedziemy do 2 babć. Jadę w góry, z gór nad jezioro, możliwe, że pod namiot. Potem do babci, no i nie wiem, co dalej. Mamy też w 1 tygodniu wakacji mamy półkolonie. A że 2 miesiące to tylko lub aż 2 miesiące, to i ten czas przeleci. Z jednej strony, jak się kończą wakacje, człowiek sobie myśli, a co, ale to było krótko. A jak zaczynają się wakacje, to tak sobie myślę, co ja będę w te wakacje robić? Zanudzę się przecież. 2 miesiące. No. No właśnie, co zrobić z tym czasem? Kuba Witkowski opowiadał państwu o tym, jak wyglądają przygotowania zarówno do zakończenia roku, ale jak się okazuje, również przygotowania do wakacji. Co ja będę robić przez te 2 miesiące? To warto podziękować dzieciom, którzy cały rok pracowali w szkole, na korepetycjach, w różnych klubach sportowych. Oni naprawdę w dzisiejszych czasach nie mają czasu na nic. Tyle, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam, drogie dzieci, trzymajcie się. To jest wam potrzebne. Wakacje, nie myślcie o szkole. Dzięki. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony również w tej sprawie, w sprawie ocen, świadectw tego wszystkiego, tego całego systemu, który nas otacza. Jak się państwo odnajdywali w tym systemie, czy faktycznie zwracają państwo uwagę na oceny, mając już dzieci, czy pojawia się jakaś presja, a może podchodzimy do tego i należy do tego również podchodzić na luzie. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony również w sprawie Dnia Ojca. Przypadek z życia ojca, stresujący dla mnie, mianowicie dzwonię do domu, za drzwiami, syn pyta, kto tam? Ja mówię, tatuś, a on krzyczy do mamy, mamusiu, wpuścić tatusia? Jestem bardzo ciekaw ciągu dalszego tej historii. Czy tatuś w końcu dostał się do domu? 2 2 7 3 Dziękuję pięknie za te telefony. Teraz 23 minuty po godzinie 7:00 przed nami załoga G i zespół Hurt. Za chwilę też Radio Nawigator. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lorek, ty z Romek i Atomek, dzieci z bólem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król, Maciuś pierwszy.

Sponsorem audycji jest Orlen. Radio Navigator. Czas przenieść się na drogi. Kolejny raport przed nami. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Co słychać? No właśnie nie najgorzej słychać. Tylko jeśli ucho przyłożymy na północy Polski, to tutaj obwodnica Trójmiasta nam się dość mocno korkuje w porównaniu z innymi trasami. Bo tak naprawdę ten korek nie jest jakiś bardzo uciążliwy. Utworzył nam się w okolicach węzła Kowale i ciągnie w kierunku węzła Gdańsk Południe, czyli na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. No i też kierowcy mocno hamują, jadąc S7 i chcąc wjechać na S6, czyli do węzła Gdańsk Południe, dojeżdżając tutaj obwodnica Trójmiasta. I to chyba jest najgorzej wyglądająca w tej chwili trasa, bo naprawdę dobrze wygląda sytuacja w Warszawie, na wysokości Warszawy, na S8. Tu kierowcy zwalniają za mostem i to nie jest korek, tylko po prostu spowolnienie, więc jest po prostu ciasno na tej obwodnicy Warszawy w kierunku centrum i dalej do Wrocławia, ale nie jest to taki korek, jak zwykle potrafi się tutaj utworzyć w ciągu tygodnia, więc wygląda na to, że nie wiem, może już się zaczęły wakacje. A jeśli chodzi o południe kraju, to Śląsk, tutaj uwaga, bo wygląda na to, że mocno leje, są spowolnienia zarówno na A1, jak i na A4 i to wygląda na to, że po prostu przyczyną jest ulewa i tak jest między Rudą Śląską a Katowicami, to A4 i na A1 tutaj przy dojeździe do Katowic właśnie od strony Tychów to rzeczywiście wygląda na to, że te drogi są śliskie. No i korkuje nam się już z powodu natężenia ruchu S86 Sosnowiec-Katowice, jezdnia w stronę Katowic, no i też S1, takie zatrzymanie na wysokości Mysłowic na jezdni prowadzącej w kierunku Częstochowy. Sponsorem audycji był Orlen. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Nie żyje 5 pasażerów znajdujących się na pokładzie łodzi podwodnej Titan. Amerykańska Straż Przybrzeżna poinformowała, że odnalezione szczątki statku wskazują na katastrofalną w skutkach implozję. Osoby znajdujące się na pokładzie prawdopodobnie zginęły natychmiast. Część Titana znaleziono niecałe 500 metrów od dziobu wraku Titanika. Senat głosami opozycji parlamentarnej wprowadził poprawki do ustawy, która ustanawia 14. emeryturę jako świadczenie stałe. W pełnej wysokości ma trafić do seniorów, którzy miesięcznie otrzymują do 2900 zł. Brutto. Senat zaproponował, aby kryterium dochodowe wyniosło 120% średniej emerytury. W tym roku to 3900 zł. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że wrócił do rządu, ponieważ chce wziąć odpowiedzialność za wynik nadchodzących wyborów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym w TVP Info. To są najważniejsze wybory od 89 roku i moja nieobecność w rządzie mogłaby wskazywać na to, że jakoś tam troszeczkę się od tej odpowiedzialności uchylam. Nie przyszedłem jako szeryf, tylko przyszedłem jako ktoś, kto ma znaczne doświadczenie polityczne. Jarosław Kaczyński zasiadał też w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2022. System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Mała Naref rozpoczyna służbę w polskiej armii. W Ustce przeprowadzono ćwiczenia z użyciem tej nowoczesnej broni. Szef MON Mariusz Błaszczak podkreślił, że pozytywny wynik testów oznacza, że jeszcze w czerwcu żołnierze 18 Pułku z Zamościa zaczną wykorzystywać system do ochrony polskiego nieba. Na pełny serwis Trójki zapraszam na 8. Ekonomia w Trójce. Studio Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Szwajcarski Bank Centralny zdecydował o 5. już podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Główna stopa jest tam najwyższa od 15 lat. Także Bank Anglii nieoczekiwanie zdecydował o podwyżce nie o 25, a o 50 punktów bazowych i stopy w Wielkiej Brytanii są najwyższe od roku 2008. Mniej kupujemy, bo oszczędzamy. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna w maju była o blisko 7% niższa niż przed rokiem i o 1% niższa niż w kwietniu, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. O ile jeszcze miesiąc wcześniej można było znaleźć jakieś kategorie produktów, które notowały wzrost rok do roku, tak w maju wszystkie kategorie świecą się już na czerwono. Największe spadki odnotowuje sprzedaż prasy i książek, zaraz za nią jest również sprzedaż mebli i artykułów AGD. W kraju powstaje sieć polskich biur handlowych, które mają być wsparciem dla przedsiębiorców w rozpoczynaniu przez nich ekspansji zagranicznej. Jak mówił w Trójce Grzegorz Oszast, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w sumie będzie ich 12. 12 biur, z czego 3 już właśnie teraz otwieramy w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, a następne będziemy otwierać w pobliżu naszych specjalnych stref ekonomicznych, bo chcielibyśmy, żeby strefy PAIH, PARP, te wszystkie instytucje, które wspierają przedsiębiorców, były takim miejscem, w którym następuje wymiana informacji i w którym pomagamy wszyscy tym polskim przedsiębiorcom. Przedsiębiorców wspierają również zagraniczne biura handlowe, których PAIH ma już ponad 50. LOT podjął decyzję o otwarciu regularnego połączenia z Warszawy do Taszkentu. Stolica Uzbekistanu to drugi po Astanie kierunek w Azji Centralnej w ofercie przewoźnika. A prezes UOKiK-u wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Już dziś zaprasza do kolejnej edycji konkursu, a więcej informacji o tym na stronie urzędu. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,42, frank szwajcarski 4,51, a funt brytyjski 5,14 zł. W piątek na wschodzie zachmurze nieumiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opady deszczu, początkowo o charakterze ciągłym. Miejscami głównie na południowym wschodzie burze, możliwy grad. W czasie burz prędkość wiatru nawet do 100 km na godzinę. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum kraju i 30 na południowym wschodzie, nad samym morzem 18. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj koniec roku szkolnego, uroczystości, akademie, no i te świadectwa. No właśnie, świadectwa z paskiem, ale jakiego koloru jest ten pasek? Ja tak słyszę wszędzie, zawsze się mówi świadectwo z czerwonym paskiem. No bo tamten pasek taki czerwony jest widoczny. A ja się zastanawiam, czy to czasem nie jest zamysł taki, że ten pasek jest biało-czerwony, jak nasze barwy narodowe. No, a tak się przyjęło zawsze z czerwonym, a mam taką znajomą, która mówi, zawsze poprawia. Nie czerwony, biało-czerwony. No bo to czerwone, no to tak się może kojarzyć, że to nie wiem, no że z czasów stalinowskich coś wprowadzono, tak? Ale to chyba tak nie jest. No właśnie, czerwony, biało-czerwony, można również inne kolory zaproponować. Też słyszałem taką informację, że jedna ze szkół już takie rozwiązania testuje. A może to kilka szkół, bo to choć bardziej o region Polski, ale generalnie też tutaj autorzy tego pomysłu mieli takie rozwiązanie, żeby nie wykluczać i nie dzielić uczniów tylko i wyłącznie na tych, którzy mają biało-czerwony pasek i nie mają tego paska. 23 czerwca w kalendarzu, dzisiaj jest Dzień Ojca. Ojcom wytrwałości, tym wspaniałym, aczkolwiek niełatwym losie ojca. Taka anegdota, trochę żartobliwa, która odbyła się faktycznie, chociaż powtarzana jako żarcik. Córka mówi, mamo, mam iść tem? No bo dzisiaj pada przy okazji. Tak, ale pada. Druga siostra krzyczy, a jeszcze śmieci. Na co żona? Dajcie spokój, tata pójdzie. No tak, tata wszystko załatwi. Dzień Ojca. Czym jest ojcostwo i co jest najważniejsze w życiu ojca? Co również i czego ojciec nauczył nas? 2 2 7 3 Czekamy na Państwa głosy, a za chwilę gość, dr Tomasz Zając. I'm going. Czym dla mnie jest ojcostwo i co najważniejszego dało mi w życiu? Warto się nad tym zastanowić. Dzisiaj jest Dzień Ojca. Moim gościem jest dr Tomasz Zając, ginekolog. Dzień dobry Państwu. Ale przede wszystkim tata dwóch dorosłych córek Oli i Jagi, a także niedługo nowa rola, bo w październiku zostanie pan dziadkiem. Tak, to będzie nowa rola, na którą długo czekałem. No dotychczas przez 30 lat cieszyłem się byciem ojca. No taki dzień jak dzisiaj to jest podwójnym dniem, no bo jest to mój dzień, ale jest też dniem mojego taty, który już nie żyje od 20 lat, ale jest dalej moim ojcem i jest w moich myślach i cały czas go wspominam. Więc świętuję to w ten sposób, że myślę i o moim tacie, i o moich córkach, jak one mnie widzą jako ojca. Jest wiele takich powiedzeń związanych z ojcami, że sukces ma wielu ojców, albo jaki ojciec taki syn, akurat w pana przypadku, jaki ojciec takie córki? To ma zastosowanie? Nie, nie ma. Może w cechach charakteru tak, ale w zainteresowaniach, w wyborach zawodowych zupełnie nie. Łączy nas jedno sport. Jesteśmy sportową rodziną i one to odziedziczyły. I mam nadzieję, że odziedziczą też po mnie albo przejmą pałeczkę zwiedzania kultury i sztuki współczesnej, że jak będą podróżować, to żeby zahaczały zawsze o jakieś muzea. A pamięta pan ten moment, kiedy usłyszał pan, że będzie pan ojcem? Pamiętam. To były dosyć burzliwe czasy, był to czas chyba bojaźni, czy ja zdam egzamin, czy ja się nadaję na bycie i mężem, i ojcem, więc było pełno rozterek i niestety nikt nie znalazł się na mojej drodze z kolegów, którzy już przez to przeszli, bo wielu mężczyzn to przechodzi, który by mi w tym pomógł, ale mnie się udało już jednemu koledze pomóc i on po prostu natychmiast, kiedyś byliśmy razem na nartach, zmienił punkt widzenia i już poszło wszystko mu gładko. I ja niestety się długo z tym męczyłem przez całą ciążę, ale potem już jak się jest ojcem, to się jest ojcem. Tak jest i to jest taki moment, który faktycznie zmienia wszystko. Ja też dwukrotnie doświadczyłem tej chwili, kiedy mogłem swoje dziecko wziąć na ręce, przytulić i nigdy nie uciekałem od dzieci. To znaczy zawsze starałem się towarzyszyć, czy to przewijać, czy zajmować się dziećmi, czy karmić, czy usypiać. Myślę, że ta rola ojca również we współczesnym świecie się zmienia. Tak, oczywiście. Ja nawet pamiętam moje wyjście gdzieś na miasto, chyba do urzędu skarbowego musiałem jakieś zeznania, to były dawne czasy PRL-u, składać i pojechałem z córką i miałem ją tak okrakiem położonym na moim ręku i wszystkie panie były w niebo wzięte i wszystko mi tak gładko poszło w tym urzędzie skarbowym jak nigdy wcześniej, bo były zauroczone tym, że ojciec się wybrał do urzędu skarbowego z takim małym dzieckiem kilkumiesięcznym. Było to cudowne. I to od razu może być jakaś podpowiedź, tak? Jak załatwiać sprawy, trudne sprawy również ze skarbówką. A jest pan doktorem, jest pan lekarzem. Proszę powiedzieć, czy bycie ginekologiem w jakiś sposób ułatwia być może ojcostwo, zwłaszcza wtedy, kiedy córki stają się nastolatkami. Trzeba przeprowadzić trudne rozmowy. Również to też dotyczy oczywiście, kiedy mamy syna, bo jest taki moment, kiedy trzeba odpowiedzieć na trudne pytania. Jak to wyglądało u pana? To niestety utrudnia. Utrudnia, bo przez 40 lat praktyki, długość studiów, staże, no to jakąś wiedzę już mam, aczkolwiek jeszcze chciałbym mieć większą. A ojciec w takich sprawach, jak zauważyłem, nie za bardzo jest autorytetem. No, ojciec może dzieci uczyć na nartach strasznie długo i powiedzą, tata, ty tam nie wiesz, nie umiesz. A trener nauczy w jeden dzień, no bo jest on, ma on neutralne podejście i one też do trenera mają neutralne podejście. Więc wydaje mi się, że takie rozmowy to jednak, tak mi się wydaje, że to tak się powinno zrobić, żeby oddać w ręce fachowca, żeby ten fachowiec w sposób neutralny, bez emocji przekazał prawdziwą wiedzę na te tematy drażliwe, o których się nie powinno wiedzieć. Więc powinno się poruszyć, że trzeba taką rozmowę, ale mi się wydaje, że samemu lepiej w to nie iść. A czy istnieje przepis na udane ojcostwo? Chyba istnieje. Bycie z dzieckiem ile się da. wtedy jest szansa, że dziecko nawet w sposób niewerbalny przejmie od nas jakieś nawyki, jakiś sposób patrzenia na życie, poznawania, a rolą rodziców jest to, żeby pokazać różne drogi wyboru, jakie dziecko może mieć przed sobą i niech ono sobie je same wybiera, ale musimy je pokazać. Jeżeli nie będziemy blisko, nie będziemy rzadko, no to tych dróg dziecko nie zobaczy, nie wyczuje ich, że to jest droga, że jak idę na spacer i podziwiam drzewa, że to jest właśnie jakaś ścieżka. A pamięta pan jakiś taki moment przełomowy, kiedy na przykład usłyszał pan coś od swoich córek i pomyślał, tak, zadanie wykonane, jestem dobrym ojcem? Tak, to aż mi się łzy cisną do oczu teraz. Mianowicie moja starsza córka powiedziała, tato, z tobą wszystko jest takie łatwe. To było najpiękniejsze, co usłyszałem. Usłyszałem też i od młodszej córki wiele rzeczy, których już nie pamiętam, ale to ostatnie powiedzenie, tato, z tobą już wszystko jest takie łatwe, no to było jedno z ostatnich, dlatego je pamiętam. Panie doktorze, pięknie dziękuję za rozmowę, za podzielenie się również tymi historiami i tymi uczuciami związanymi z ojcostwem. Doktor Tomasz Zając był naszym gościem, tata dwóch córek, ale też od października dziadek. Trzymamy kciuki oczywiście za szczęśliwe rozwiązanie. Namawiam wszystkich panów, żeby stawali się ojcami jak najwcześniej. Ja trochę tego żałuję, bo zostałem ojcem mając ponad lat 30. Powinienem się za to wziąć 10 lat wcześniej i wtedy 10 lat dłużej byłbym ojcem. Naprawdę ten czas ojcostwa bardzo szybko leci. Namawiam, bądźcie ojcami szybciej. Program Trzeci Polskiego Radia.